Goedemiddag. 750 miljoen euro, dat trekt het COA de komende jaren uit voor noodopvang van asielzoekers op schepen. Niet bepaald de goedkoopste oplossing, maar wel de enige, stellen ze. Over de voor- en nadelen spreken we straks in 1 Vandaag. Na het journaal van 4 uur met Joop van der Putten. De opwarming van de aarde dreigt 2 keer zo hoog te worden als afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De wereld koerst af op een opwarming van 3 graden aan het eind van de eeuw. Terwijl is afgesproken de opwarming bij voorkeur onder de 1,5 graad te houden. Dat blijkt uit een jaarlijkse tussenstand die de VN geeft van het wereldwijde klimaatbeleid. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vertelt dat er volgens de VN veel meer moet gebeuren. Zij zeggen eigenlijk die uitstoot moet terug. Hè. Dus ook op de klimaattop in Dubai einde deze maand, dan zullen er scherpere plannen moeten. Dan moeten landen met strengere klimaatbeleid op de proppen komen. Maar wat wel interessant is, dat ze ook zeggen van wat daarvoor nodig is, is ook dat rijkere landen geld en technologieën gaan delen met midden- en lage inkomenslanden om die transitie te kunnen maken. En om de doelen nog te halen, moet de wereldwijde uitstoot in 2030 bijna de helft lager liggen dan waar de wereld met het huidige beleid op afkoerst. De verdachte van de dodelijke steekpartij in concertgebouw Tivoli Vredenburg in Utrecht kende het slachtoffer uit de schoonmaakbranche, meldt de politie. Gisterochtend rond 7 uur werd een 41-jarige schoonmaker doodgestoken in het concertcentrum. Er was op dat moment geen evenement meer aan de gang. Of de verdachte van 51 op dat moment ook aan het werk was als schoonmaker is niet bekend. De verdachte ging er na de steekpartij vandoor, maar werd een paar uur later opgepakt. In Duitsland is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij een schietpartij bij een koffieshop in Amsterdam. Bij die schietpartij gisteravond op de Cloveniersburgwal is een nog onbekende man om het leven gekomen. In Egypte zijn 28 te vroeg geboren baby's aangekomen. Ze komen uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De baby's worden in Egypte naar verschillende ziekenhuizen gebracht voor medische zorg. Het Israëlische leger drong vorige week het Al-Shifa ziekenhuis binnen en zegt daar een commandocentrum van Hamas te hebben ontdekt. Een docent op een middelbare school in Almere had niet op staande voet ontslagen mogen worden, zegt de rechter. Bij het VMBO-examen natuur- en scheikunde had ze een formule van een leerling gecorrigeerd en ze wilde dat met de tweede corrector bespreken, maar die stapte meteen naar de examencommissie. In de gemeente Noordoostpolder hebben honderden inwoners een nieuwe stempas gekregen. Tegen het ANP zegt de gemeente dat ruim 650 stemgerechtigden een nieuwe pas hebben aangevraagd. Bij de drukker waren fouten gemaakt, waardoor passen op het verkeerde adres of helemaal niet bezorgd werden. Zonder stempas kan je geen stem uitbrengen. Tot morgenmiddag 12 uur kunnen mensen zonder stempas bij het gemeentehuis langsgaan voor een nieuwe. In Middelburg speelt iets vergelijkbaars. Daar zijn enkele tientallen stempassen niet of verkeerd bezorgd. Vitesse heeft Edward Sturing aangesteld als interim trainer. Hij is tot de winterstop de opvolger van de opgestapte Philip Cocu. De 60-jarige Sturing speelde zelf 12 seizoenen voor Vitesse, was een aantal jaar trainer en heeft de club ook al 6 keer eerder uit de brand geholpen als interim. Vitesse staat na 12 wedstrijden op de laatste plaats in de Eredivisie. Aanstaande zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen Ajax. Het weer, bewolkt en kans op een bui. Het is 1 graad of 11. Morgen veel bewolking, vooral aan de kust een bui. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Hallo, ja, voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar lange files door ongelukken. Vooral in het midden van het land nu, zoals op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel West staat een auto in brand. Vertraging is 40 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Werkendam op de A27 van Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen is de vertraging meer dan een uur. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog een 1/2 uur tijdverlies voor knooppunt Het Vonderen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ze zijn daar nu aan het opruimen. Ster. We leven in onzekere tijden. We zien conflict en oorlog, klimaatverandering. En tegelijk worstelen gewone mensen om rond te komen. In zulke tijden moeten we zij aan zij staan. Oplossingen vinden die ons allemaal helpen. Dat vraagt om sterk leiderschap. Leiderschap dat verbindt. Stem Frans Timmermans, GroenLinks PvdA. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. Avro Tros. Straks in het Eén Vandaag verkiezingsdebat krijgen de lijsttrekkers van de grote partijen één van hun laatste kansen om zwevende kiezers nog over de streep te trekken. We blikken zo meteen vooruit met Joost Vullings. En Lieke, volgens de VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus kosten internationale studenten ons heel veel geld. Ja, in WNL op zondag zei ze gisteren dat deze groep ons honderden miljoenen euro's kost. En in feite fictie zoeken we natuurlijk uit of dat klopt. Maar nu eerst, het COA moet opnieuw noodverbanden leggen en pleisters plakken. Eén Vandaag. Want het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers trekt de komende jaren tot 750 miljoen euro uit om asielzoekers op te vangen op schepen, meldt Trouw. Nog nooit is er zoveel geld uitgetrokken voor noodopvang. Maar Lieke, het COA ziet geen andere oplossing, hè? Nee, klopt. Uit een meting begin deze maand blijkt dat er dit jaar meer dan 60.000 mensen een opvangplek nodig hebben in Nederland. Volgend jaar zullen dat er waarschijnlijk 80.000 zijn. Er wordt nu jaarlijks ongeveer een 500 miljard euro uitgegeven aan de opvang van asielzoekers. Maar COA-voorzitter Milo Schoenmaker zegt tegen Trouw dat hij verwacht dat dat bedrag de komende jaren zal oplopen tot enkele miljarden per jaar. Het COA reserveert ook 750 miljoen euro extra voor de opvang op schepen. Op die manier komen er relatief snel veel plekken bij. En het draagvlak onder bevolking is voor een boot veel groter dan bij andere opvangvormen. Nadeel is alleen dat noodopvang zeker op schepen heel duur is. We praten erover door met Anna Strolenberg van Vluchtelingenwerk Nederland en met politicoloog en migratieonderzoeker voor de Universiteit van Amsterdam, Saskia Bonsjour. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Bonsjour, waarom is noodopvang in zijn algemeenheid, maar zeker op een schip, zo ontzettend duur? Ja, alles wat je kunt bouwen voor de langere termijn is altijd goedkoper. Ja. En een schip dat je maar voor een tijd moet huren, privé, dat is duur. Ja, maar waarom blijft de politiek dan toch investeren in tijdelijke oplossingen, terwijl het inmiddels toch wel duidelijk is dat die migratie voorlopig niet zal afnemen? De spreidingswet komt er nog niet door. Hij is inmiddels wel aangenomen door de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar hij moet nog door de Eerste Kamer. En de spreidingswet zou hier wel een deel van de oplossing echt zijn. Ja. Dat je structureel kunt opvangen. Dat je niet meer met van die dure tijdelijke oplossingen moet werken. Dat is ook voor het draagvlak veel beter. Ja, Anna Strolenberg van Vluchtelingenwerk Nederland. Kunt u schetsen wat de situatie in de noodopvang op dit moment is? Ja, zeker. Ja, we hebben een tijd geleden hier onderzoek naar gedaan. En het verschilt heel erg per noodopvanglocatie. Nou, de schepen, de cruiseships, dus over het algemeen is dat in orde, omdat mensen daar een eigen kamer hebben. Nou, die ze ook nogal vaker moeten delen. Maar op andere plekken gaat het er slecht aan toe. Denk aan de sporthallen, evenementenlocaties, waar mensen vaak, of nou, soms geen daglicht zien, met meerdere mensen op een kamer zitten, geen privacy hebben. Dus voor die mensen is het heel belangrijk dat er wel echt goede oplossingen komen en structurele extra plekken bij komen. Ja, want hoe lang zitten mensen soms nu in een noodopvang? Oh, dat kan zijn, dat kan oplopen tot een jaar. De hele procedure kan dat uiteindelijk zijn. En het gaat nu om zo'n 20.000 mensen die op zo'n locatie zitten. Ja, en wat vindt u ervan dat het COA de komende jaren 750 miljoen uittrekt voor opvang op schepen? Nou, vanuit het COA begrijpen we het heel goed. Want zij zitten eigenlijk al anderhalf jaar met een lastige situatie, omdat zij de touwtjes aan elkaar vast moeten knopen, omdat er eigenlijk veel politieke onwil is, waardoor zij gedwongen worden om maar telkens naar noodopvang of noodmaatregelen te zoeken. Dus in dat opzicht snappen we het. En zou ik ook niet de schuld willen leggen bij het COA, maar echt bij de politiek die de spreidingswet er doorheen moet krijgen. Ja, en hoe lang gaat dat nog duren, denkt u? Nou, we weten dat de spreidingswet in de Eerste Kamer voorgelegd wordt op 18 of 19 december. Dus we hopen van harte dat die dan ingestemd zal worden. Maar is het dan niet gek dat er nu dan een maand van tevoren 750 miljoen wordt uitgetrokken voor zo'n noodoplossing? Nou, als we kijken naar de politieke geschiedenis, hoe lang het al duurt voordat die spreidingswet überhaupt in de Eerste Kamer terecht is gekomen, snap ik het heel goed vanuit het COA dat zij de stap naar voren zetten en denken, nou, we gaan daar niet op wachten, we gaan zelf al het initiatief nemen. Ja. Dus ja, het is begrijpelijk. Mevrouw Bonjour, het COA is dus al jarenlang eigenlijk vooral pleisters aan het plakken. En als je dit nu zo hoort, dan blijft het ook de komende jaren bij pleisters plakken en noodverbanden aanleggen. Ondanks wat er dan in december misschien besloten wordt. Hoe kan het nou dat dit al jaren zo gaat? Er wordt eigenlijk een politiek spel gespeeld, vind ik, over de rug van de mensen die nu in zulke slechte omstandigheden moeten worden opgevangen. Want er zijn een aantal partijen die zeggen, wij gaan pas akkoord met oplossingen voor de opvang als de instroom omlaag gaat. Dus als het aantal asielzoekers omlaag gaat. En dat is een De verbinding werd even slecht, maar nu bent u bent weer te horen. Ja. Dus het omlaag brengen van de instroom, dat is iets wat verschillende regeringen al heel lang zeggen te willen en hebben geprobeerd. En wat niet zomaar gaat. En daarmee, daarmee krijg je dus een soort politieke padstelling waar het COA last van heeft, waar asielzoekers en vluchtelingen ontzettend veel last van hebben, maar uiteindelijk ook de belastingbetaler de dupe van is. Is dat misschien ook een beetje bedoeld als afschrikwekkende maatregel, dat mensen niet meer naar Nederland komen? Ik hoop zo dat dat niet waar is, want dat zou zo cynisch zijn. Ja, want het COA houdt er nu dus wel rekening mee dat er van die plannen weinig terecht komt, dat er minder asielzoekers naar Nederland zullen komen. Is dat goed dat ze daarop anticiperen? Nou, ze kunnen vrij goed inschatten hoeveel opvang er nodig is. Maar de COA zegt zelf dat het hoge aantal plaatsen die ze nodig hebben heel weinig te maken heeft met hoeveel mensen er naar Nederland toe komen. Maar vooral heel veel te maken heeft met dat mensen niet uit de opvang weg kunnen naar een normale woning. Ja. Dat zegt het COA zelf. Dus daar ligt het grootste probleem ligt bij de uitstroom. Ja, en dat doorstroom heeft natuurlijk met het probleem op de woningmarkt te maken, maar ook opnieuw met politieke wil bij gemeentes en de inspanningen die ze doen. Ja, laten we even naar die gemeenten kijken, want we hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij, Lieke? Ja, ze zeggen de VNG vindt opvang op schepen zeker niet ideaal. Naast opvang moet namelijk ook onderwijs, zorg, veiligheid en bijvoorbeeld dagbesteding worden georganiseerd door gemeenten. Dat kan op vaste locaties makkelijker en met veel minder kosten. De spreidingswet zegt ook de VNG die nu voorligt in de Eerste Kamer kan hier op termijn verlichting inbrengen. Ja, Saskia Bonjour, politicoloog. Is dit iets Nederlands of ziet u dit ook in andere Europese landen gebeuren? In België bijvoorbeeld is er ook dit moment veel worsteling met opvang. En ook daar wordt de oorzaak grotendeels toch gezocht, ook bij politieke onwil om naar structurele oplossingen te zoeken. Ja, we zitten nu 2 dagen voor de verkiezingen. Migratie is een belangrijk thema voor veel partijen, waaronder de VVD, die bij de vorige peiling nog op de eerste plek stond. Zij willen minder geld investeren in de opvang van asielzoekers. COA-voorzitter Milo Schoenmaker kiest er nu natuurlijk voor om de pers op te zoeken en te vertellen wat het lange termijn plaatje is en wat de kosten daarvan zijn. De Eerste Kamer gaat dus binnenkort stemmen over die spreidingswet. Stel nou dat die wet volgende maand niet wordt aangenomen. Wat voor gevolgen verwacht u dan? Hetzelfde plaatje dat we nu zien. En wat de collega van Vluchtelingenwerk net zo treffend schetste. Hè, opvang in volstrekt ontoereikende omstandigheden van tienduizenden mensen. Voor heel veel geld. En dat op de lange termijn. Ja, terwijl we de middelen helemaal hebben om het op te lossen. Ja, mevrouw Strolenberg, hoe ziet u dat? Ja, dat beeld herken ik heel erg. Je zegt eigenlijk, je laat een beetje gemeentes in de steek, want die weten niet waar ze aan toe zijn. Moeten nou wel investeren in lange termijn oplossingen en locaties of niet? Voor vluchtelingen is het totaal onduidelijk, want we zien ook, omdat er zoveel noodopvanglocaties zijn die kort open zijn, dat kinderen telkens van school gehaald worden, verhuizen. Dus zowel voor die vluchtelingen als voor gemeentes, als voor het COA, maak je het daarmee bijna onmogelijk om de opvang goed uit te voeren. Ja, en hoe ziet u dat dan? Hoe moet die doorstroom dan opgelost worden? Want er is inderdaad een gigantisch woningtekort. Wat voor oplossing ziet u daarvoor? Nou, het gaat eigenlijk om het hele proces. Het gaat vanaf het begin. Dus als mensen hier binnenkomen, zien we ook dat er hele lange wachtlijsten zijn. Dus het duurt heel lang, bijna 15 maanden soms, om je status te krijgen. Dus daardoor blijven mensen langer in een AZC zitten. En dan pas kunnen ze doorstromen. Dus het zit eigenlijk in die hele keten. Je moet zorgen dat aan de voorkant het beter geregeld is. En aan de achterkant dat het inderdaad nog duidelijker is wie gaat naar welke gemeente. En kunnen ze daar dan ook blijven? Hoeven ze niet weer te verhuizen? Dus ja, het gaat om dat hele proces. Oké, hartelijk dank Anna Strolenberg van Vluchtelingenwerk Nederland. En ook politicoloog en migratieonderzoeker Saskia Bonjour. Straks, veel politieke partijen willen dat elektrisch rijden de norm wordt. Maar hoe snel wordt dat voor iedereen bereikbaar? Ja, Bianca Damink, rijdt het inmiddels een beetje door op de weg of waar staat het vast? Nou, er staan vooral veel dagelijkse files in Zuid-Holland, maar ongelukken die veroorzaken veel vertraging. Met name in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 in Limburg van Maastricht naar Eindhoven. Je staat vast tussen Born en knooppunt Het Vonderen. De vertraging is daar 3 kwartier. Het komt doordat er vanmorgen een tankwagen is gekanteld. Ze zijn nog steeds aan het opruimen. Dat duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Jammer dat de Westerschelde-tunnel pas in 2025 tolvrij wordt en niet eerder. Dat zegt de Stichting Zeeland Tolvrij. Nu betalen automobilisten nog €5 om door de tunnel te rijden. Over ruim een jaar wordt het gratis, maakt het demissionaire kabinet vanmiddag bekend. Maar volgens Zeeland Tolvrij is dat dus te laat. Sowieso, al die poortjes die mogen gewoon weg. Hè? Al die slagbomen die mogen weg. Die hokjes die kunnen weg. Dus je kunt gewoon in 1 keer doorrijden. En dan is het misschien ineens wel heel breed als niet iedereen moet stoppen. Ja. Wordt het ook drukker, denkt u? Daar is de provincie bang voor, maar ik denk niet dat het drukker wordt. Want het is best wel al druk, omdat de enige alternatief is de ringweg Antwerpen. Maar daar zijn ze al jaren aan het werken en daar sta je sowieso 30 minuten tot 1 uur stil. Dus het is hier al drukker geworden, dus ik denk niet dat het nog drukker wordt. Vandaar dat u zich natuurlijk ook al jaren hiervoor heeft ingezet, dat die tol gestopt moet worden, want mensen moeten wel door de tunnel, €5 per keer. Een goede zaak, neem ik aan, vindt u? Elk jaar gewonnen is er één. Hè. We hebben 8 jaar gewonnen, maar wij vinden het wel te laat. Wij hoopten dat vandaag bekend zou gemaakt worden dat het 1 januari 2024 zou worden, omdat er groot nieuws werd aangekondigd. En wij vinden het ook eigenlijk heel raar dat die vrachtauto's worden uitgezonderd. Onze stichting heet Zeeland Tolvrij en dat is niet Zeeland een beetje tolvrij. Nee, want daar is inderdaad nog geen beslissing over genomen, hè? Nee. Die willen ze laten betalen. En dat heeft dan te maken met dat ze bang zijn dat het te druk wordt. Maar dat het ergens druk is, is geen grond om tol te mogen heffen. Dus daar willen we nog wel een robbertje over vechten. Dus champagne nog maar niet opentrekken? Nee, helaas. Dat zei voorzitter Petra de Boeveren van de Stichting Zeeland Tolvrij tegen NOS-verslaggever Josephine Trehi. Eén vandaag. Ja, Lieke, vanavond is het al zover. Ja. Het grote E-Vandaag verkiezingsdebat met VVD, PVV, GroenLinks, PvdA, BBB, D66 en NSC. Zeker, heel spannend. En we hebben ook heel veel vragen gekregen van ons publiek voor de partijen die vanavond met elkaar in debat gaan. Onder meer van Sabrina Filemon. Bent u voor of tegen kernenergie? Als u voor bent, kunnen we dan niet beter gelijk kijken naar kernfusie? Want dat schijnt veel schoner te zijn. En aangezien het nog een jaar of 10 zou duren voordat een traditionele kerncentrale klaar is, kunnen we dan niet beter gelijk naar kernfusie kijken? Ja, Lieke, scheikunde was niet mijn sterkste kant. Nee, kernfusie, hoe zat het ook alweer? Ja, ik heb het uitgezocht. Het wordt gezien als een van de schoonste energiebronnen. Er komt heel veel energie bij vrij, maar ontstaat veel minder afval dan bij de huidige vorm van kernenergie. Dat is kernsplijting. Eind vorig jaar lukte het Amerikaanse onderzoekers voor het eerst om een kernfusie-experiment uit te voeren waarbij netto energiewinst is geboekt. Maar wetenschappers verwachten pas ver na 2050 op commerciële schaal kernfusie toe te passen. Oké, dan verwacht ik daar ook niet al te veel voor terug in de partijprogramma. Nee. Maar goed, laten we toch eens dan even kijken. Beginnen bij VVD, NSC. Ja, helemaal goed. Ja, de VVD wil vol inzet op kernenergie. De bouw van 2 extra centrales gaat, als het aan de VVD ligt, door. De VVD wil zo snel mogelijk in totaal 4 kerncentrales in Nederland in gebruik hebben. We hebben er nu 1. NSC zegt dat kernenergie de toekomst heeft. Ook die partij wil tenminste 2 nieuwe kerncentrales bouwen. Ja, die bouw wordt nu ook al voorbereid. Oké, en hoe zit dat met de PVV en BBB? Nou, de PVV heeft maar liefst 1 hele zin in hun verkiezingsprogramma staan. De PVV wil nieuwe kerncentrales bijbouwen. Punt. Okay. Weet niet waar en wanneer en hoe. BBB wil dat ook. Is iets uitgebreider, want die willen de huidige nieuwbouw van die geplande kerncentrales versnellen. Die 2 nieuwe centrales die nu in voorbereiding zijn, die zijn zoals het er nu naar uitziet klaar in 2035. Oké. Ja, en dan, ik denk al een beetje te weten wat zij vinden, maar GroenLinks, ja. PvdA en D66. Ja, hebben Frans Timmermans daar vaak op gecheckt in deze uitzending. Die zei dingen die niet helemaal klopten. Maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, die wil geen nieuwe kerncentrales. Een onderzoeksteam dat de Rijksoverheid adviseerde liet volgens die partij zien dat tegen de tijd dat nieuwe kerncentrales operationeel zouden zijn, 2035 dus, het aanbod van hernieuwbare energie uit zon en wind op zee dusdanig groot is dat kerncentrales nog nauwelijks een rol van betekenis zouden spelen, zegt die partij dus. Dus die wilde 5 miljard gereserveerde euro's voor die bouw van die centrales, die willen ze ergens anders inzetten. Nou, ook in het D66-partijprogramma met de titel Nieuwe Energie voor Nederland, weinig enthousiasme voor kernenergie. Ja. We kunnen het niet uitsluiten, maar het is duur, niet hernieuwbaar en het zorgt voor gevaarlijk afval, lees ik. Maar tegelijkertijd levert het wel veel CO2-vrije energie op met weinig ruimtegebruik. Dus D66 gaat door met de voorbereidingen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Oké, maar geen van de partijen praat dus over die kernfusie waar je het net over had. Nee. Want ja, dat is nu ook nog niet op grote schaal in te zetten natuurlijk. Op kernenergie valt woensdag dus zeker wat te kiezen. Zeker. Dat is goed om te weten. Want ja, we hebben al die energie wel nodig als het straks voor iedereen mogelijk moet worden om elektrisch te rijden. Want dat is een belangrijk punt in heel veel verkiezingsprogramma's. Maar ja, kan dat eigenlijk wel? En hoe komt het dat de energietransitie daarbij niet zo snel gaat als gewild? Verslaggever Sander het Sas ging naar Helmond en spreekt daar met directeur Lex Boon van de Automotive Campus. Dat is een onderdeel van de Brainport Eindhoven, waar overheid, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven samenwerken aan nieuwe oplossingen. Ja, deze hal is eigenlijk fantastisch. Ik zie hier al zo'n hele mooie auto staan. Een supersonische auto. Wat is het eigenlijk voor ding? Dit is een auto van een studententeam van de TU Eindhoven. Het is een elektrische auto. Dit is nog de vorige generatie. Ze zijn inmiddels met een nieuwe bezig, waar het allemaal gaat over heel snel kunnen laden. En zij denken dat een van de redenen is waarom die transitie niet snel genoeg gaat. Nee. Dat is een van de hobbels. Hoeveel procent rijdt er eigenlijk elektrisch op dit moment in Nederland? Dat is onder de 5%, denk ik. Weinig eigenlijk, hè? Is heel weinig, ja. We zijn op de Automotive Campus in Helmond. Wat doet u hier eigenlijk allemaal? Nou, wij werken aan de slimme en schone en veilige mobiliteit van morgen. En wij ontwikkelen hier samen met de bedrijven die hier zitten allerlei nieuwe technologieën. En daar ontstaan dan ook nieuwe bedrijven uit. Dat is wat we hier doen. Dat doen we met een ongeveer 60-70 organisaties. Zowel bedrijven, kennisinstellingen als opleidingen zijn hier vertegenwoordigd. Ja, we lopen even naar buiten. Je hoort natuurlijk het elektrisch rijden. Ik zie hier ook een auto staan die keurig aan de lader staat. Maar dan hoor je natuurlijk ook dingen als waterstof. Wat is nou eigenlijk de toekomst? Ja. Of moet je op meerdere paarden wedden? Ja, precies. En afhankelijk ook van het type gebruik. Waterstof zal zeker een toepassing hebben. Maar voorlopig denk ik niet in de personenwagensfeer. Maar wellicht in heavy duty trucks, lange afstanden. Dat vereist natuurlijk toch al wel wat infrastructuur aanpassingen en dat soort zaken. Dus, je kan nog nergens echt tanken, hè, op waterstof. Nee, het is heel beperkt. We kunnen even kijken bij een studententeam. Oh, dat is wel leuk, ja. Dat is altijd leuk om te zien. Ik heb niemand aangekondigd, dus we lopen gewoon. Ah, joh, we gaan gewoon naar binnen. Dus, kan ons het schelen. Ja, precies. Nou, gebouwtje, grijs gebouwtje, we gaan naar binnen. Nou, de deur wordt al voor ons open gedaan, dat is mooi. Dan gaan we eens even kijken. We komen bij het Team in Motion. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ieder jaar is er een nieuw team. En die werken nu al een aantal jaren aan elektrische mobiliteit. En in dit geval doen ze dat in een zeer competitieve setting. Namelijk een voertuig geschikt voor de 24 uur van Le Mans. Ja, oh, kijk. De teammanager komt eraan. Ja, kijk. Wouter, spur of the moment. Ja, perfect. Oh, ik ben Sander het Sas, hi. Goeiedag, Wouter. Hallo. Ik wou je even wat vragen stellen. Vind je dat goed? Zeker, ja. Kan je me iets laten zien hier? Ja, dat denk ik wel. Ja, weet je waar we zijn? We zijn bij Emotion, studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven. Ja. En wij bouwen eigenlijk een endurance raceauto, dus een lange afstands raceauto, op een elektrische aandrijflijn. Ja, zeker. En die staat daar, of ja, niet? Ja, die staat hier. Mag ik even kijken? Want dat vind ik wel leuk. Oh, deur even open. Nou, daar staat hier een hele sportieve, mooie auto. Kan niks anders zeggen. Ja. En die zijn jullie hier aan het ontwikkelen? Ja, wij zijn inderdaad aan het ontwikkelen. Onze echte innovaties zitten in het batterijpakket vooral. Wij zien in de maatschappij dat vaak de laadtijd van normale auto's gewoon echt veel te traag is. Hè. Dus denk aan 20 minuten, een half uur. En wij willen dat heel ver terugbrengen. Dus zodat het eigenlijk net zo lang duurt als een normale tankbeurt. Gewoon 2 minuten, 3 minuten. Ja, inderdaad, ongeveer 2 minuten. Kan dat wel? En we hebben dus deze zomer een batterijpakket kunnen presenteren die in 4 minuten oplaadt. En toch, hè? Ik wil binnenkort ook wel eens een elektrische auto kopen. Hoe lang duurt het nou voordat dit nou in de praktijk is gebracht? Oftewel dat ik straks een elektrische auto kan kopen die in 4 minuten of misschien wel korter kan gaan laden. Ja, goede vraag. Wij zijn natuurlijk met deze raceauto bezig. Dus ons pakket is helemaal daarop vormgegeven. En wij zien het eigenlijk als een soort van pakket waarmee we de andere grote fabrikanten uitdagen. Van hey, wij kunnen het, dan kunnen jullie het ook. Dus ik verwacht dat in de komende 3-4 jaar dit ook op de markt te vinden is. En dat we echt auto's zo snel kunnen gaan opladen. Zo snel al. Nu nog de prijs naar beneden, dan zijn we er helemaal, toch? Ja, precies. Maar dat komt met schaalvergroten. Ah, dat gaat allemaal lukken. Fantastisch dat je dit even wilt laten zien. Heel veel succes. Nou, dit soort dingen, je wordt er eigenlijk heel blij van, hè, als je dit toch allemaal zo hoort, hè? Absoluut, ja. Dit is het leuke van dit soort studententeams. Die kennen het woord nee en het kan niet, kennen ze niet. Zit niet in hun vocabulaire. Dus met een enorm gevoel van optimisme verlaten we hun garage hier. Dus dat is echt fantastisch. Dat was verslaggever Sander het Sas in gesprek met Lex Boon van de Automotive Campus in Helmond. Straks, ook China wil gaan bemiddelen in de oorlog tussen Israël en Hamas. NPO Radio 1. Wanneer is het NOS Nieuws met Jan van der Putten? Als de opwarming in het huidige tempo doorgaat, is aan het eind van de eeuw de aarde met 3 graden opgewarmd. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Op de klimaattop in Parijs werd nog een maximum van 1,5 graad afgesproken. Voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam is in Duitsland de verdachte opgepakt. Bij de schietpartij in een koffieshop kwam een man om het leven. Over de identiteit van slachtoffer en verdachte is niets bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft bevestigd dat 28 te vroeg geboren baby's naar Egypte zijn geëvacueerd. 3 zijn in het zuiden van Gaza achtergebleven voor verdere behandeling. En de Westerschelde-tunnel in Zeeland is vanaf 1 januari 2025 definitief tolvrij voor het personenverkeer. Over ruim een jaar dus. Het kabinet trekt er 140 miljoen euro voor uit. Dankjewel, Willemijn Hubert. Ja, wanneer komt er nou eens eindelijk een einde aan deze regen? Ja. Het regent volgens mij al 2 maanden. Ja. Nou ja, misschien is het toch wel wat langer. En ik heb nog wel wat neerslag in de aanbieding. Maar ik heb ook 2 overwegend droge dagen in de aanbieding. Dus laten we ons daar een beetje op gaan focussen. Morgen wordt er misschien nog niet helemaal zo bij. Er kan vannacht even voor Het beeld van morgen heb ik eerst de nacht nodig. Er kan namelijk vannacht mist gaan ontstaan. Vooral in het midden, het oosten en het zuiden van ons land. En vooral morgenochtend duurt het ook even in het zuidoosten voordat dat weg is. Morgen een enkele bui, ook in het zuidoosten en ook in het noorden van Nederland. Maar verder op de meeste plaatsen droog weer met af en toe een beetje zonneschijn. En een graad of 11 aan zee, 8 in het binnenland. En vanuit het noordwesten komt er wel langzamerhand wat koudere lucht binnenstromen. Ja, woensdag en donderdag worden dan 2 dagen met meer bewolking. Maar wel dus dat overwegend droge weer. Waarbij we de dag waarop we gaan stemmen misschien heel koud beginnen. Moeten we misschien wel de ruiten krabben van de auto's eventueel. En aan de loop van de dag loopt het kwik op naar een graad of 9. Maar geen regen dus. Oké, dankjewel. Bianca Damink, waar staat het vast? Ja, ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. Vooral in het midden en zuiden van het land. In Limburg heb je nog 50 minuten oponthoud op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Born en knooppunt Het Vonderen. Ze zijn daar aan het opruimen. Vanmorgen is er een tankwagen gekanteld. 2 rijstroken zijn daar voorlopig nog dicht. Je kunt de omleiding U15 volgen daar. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je 3 kwartier tijdverlies bij Tiel West. Door de nasleep van een vrachtwagenbrand. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het gebeurde bij Werkendam bij de brug. Vertraging is meer dan een uur vanaf knooppunt Everdingen. En er is 1 rijstrook dicht. Lammert de Bruin. 1 vandaag. China werpt zich op als bemiddelaar in de oorlog tussen Israël en Hamas. Al ruim 60 jaar ijvert China voor een onafhankelijke Palestijnse staat, maar in Peking stellen ze zich nu neutraal op. Geen steun voor Hamas en geen steun voor Israël. De Verenigde Staten ziet daarom een constructieve diplomatieke rol weggelegd voor China. We praten erover met China-kenner Fred Sengers. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Lammert. Ja, ik zei het al even, China stelt zich ineens neutraal op. Waarom is dat? Ja, waarom is dat? Ja, je kunt je ten eerste afvragen hoe neutraal ze zijn. Want er wordt wel gesproken over een pro-Palestijnse neutraliteit. Dat geeft het al een beetje weg. Ja. Dus formeel is China inderdaad neutraal. Maar we hebben wel de afgelopen dagen gezien dat het zich wat kritischer tegen Israël heeft opgesteld. Heeft gezegd van dat recht op zelfverdediging, dat heeft ook zijn grenzen. En daar gaat Israël aan voorbij. Nou, dat is niet goed gevallen in Tel Aviv. Dat kun je wel voorstellen. En dus daarom wordt er wel gezegd van ja, China is formeel neutraal, maar toch een beetje op de Palestijnse hand. En dat heeft alles te maken met inderdaad dat ze daar al 60 jaar voor ijveren voor die 2-staten-oplossing. Ja, maar de Chinese overheid die verklaart zich traditioneel inderdaad solidair met de Palestijnse zaken. Ziet Zeker. Arabische landen ook als bondgenoten eigenlijk tegen Amerika. Maar jij zegt dus dat is eigenlijk nog steeds zo, maar ze doen wat voorzichtiger. Waarom is dat dan dat ze dat doen? Ik denk dat ze uiteindelijk toch wel zoveel mogelijk de handen vrij willen houden. Kijk, de relaties met de Palestijnse zaak, ja, die zijn er altijd geweest. Dat neemt niet weg dat de relaties met Israël zich de afgelopen decennia ook ontwikkeld hebben. Israël is belangrijk voor China voor als leverancier van technologie. Dus daarmee wil men eigenlijk toch wel zoveel mogelijk de handen vrij houden. Ja, dus het is toch ook een beetje het geld wat deze communistische staat leidt. Uiteraard, Lammert. Uiteindelijk gaat alles om geld en macht. En om seks, maar in dit geval niet. Lieke, laten we even gaan naar de laatste ontwikkelingen. Ja, vandaag zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, Fred, dat de internationale gemeenschap dringend moet handelen om een einde te maken aan de humanitaire ramp die zich in Gaza voltrekt. Dat zei hij tijdens een gesprek met meerdere ministers van Arabische landen. En president Xi belde vandaag met Macron over de oorlog. Ja. Leeft dit conflict eigenlijk in China onder de bevolking bijvoorbeeld? Doen de staatsmedia er überhaupt verslag van? Ja, de staatsmedia doen er wel verslag van. Wel een beetje eenzijdig in de zin van dat de nadruk heel erg ligt op de Israëlische aanval op de Gazastrook en het leed van de Palestijnen. Nou, voor een deel is dat ook wel logisch, omdat dat het verhaal is wat nu aan de gang is. Terwijl de aanval van Hamas van 7 oktober een afgesloten geheel is. Ja. Maar dan de mensen die nog gekidnapt zijn. Zeker, natuurlijk. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, dat is bijvoorbeeld een aspect wat een beetje ondersneeuwt. Wat ook best intrigerend is, omdat er onder de gekidnapte ook een Chinees staatsburger zit. Maar dat komt blijkbaar even niet uit in het verhaal. Hoor je dat helemaal niet op Chinese media? Is dat helemaal geen onderwerp van gesprek? Die ontvoerde Chinees? Ja. Nee, daar heb ik weinig van gezien in ieder geval. Ja, ja, dat is aan het begin wel gemeld. Maar dat is nu even komt niet goed uit in het narratief, zal ik maar zeggen. Nee. Nu heb je het net al even genoemd, de belangen van China in Israël. Maar wat zijn de belangen voor China in de rest van het Midden-Oosten? Ja, dat is een hele goede vraag. Want uiteindelijk is Israël een belangrijke partner, maar ook weer niet een hele grote handelspartner. Maar de belangen voor China die liggen eigenlijk elders in het Midden-Oosten. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat China een netto-importeur van energie en grondstoffen is. En we weten allemaal dat er heel veel olie en gas uit het Midden-Oosten komt. Dus China heeft er belang bij dat daar rust en stabiliteit is. En in die zin willen ze ook een snel einde aan dit conflict eigenlijk. En zeker geen escalatie. Maar het betekent ook dat ze graag een wit voetje willen halen bij die regimes in het Midden-Oosten, die overwegend pro-moslim zijn of zelf een groot moslimland zijn. Ja. En dat verklaart denk ik die pro-Palestijnse neutraliteit waar we het net over hadden. Ja, ja. Nu was er vorige week natuurlijk ook dat hele bijzondere overleg tussen beide wereldleiders, Biden en president Xi. De oorlog tussen Israël en Hamas werd er ongetwijfeld ook besproken. Ja, zeker. Het werd door de Amerikanen eigenlijk vrij laat aan de agenda toegevoegd. En dat geeft natuurlijk wel aan dat ook in het Westen wel wordt gezien dat China hier een rol van betekenis kan spelen. En dan niet zozeer, denk ik, dat we de illusie moeten hebben dat China opeens dit conflict wat al zo lang loopt en nu weer in alle hevigheid is opgeleid wel even gaat oplossen en voor een langdurige vrede gaat zorgen. Hoe bijzonder is het dan dat wij als Westen dan zeggen, laat China het maar doen. Precies. Het is ook een soort erkenning van onze zwakte. Dus. Ja, maar dat heeft er denk ik veel mee te maken dat met de rol van Iran. En voor Iran is de Verenigde Staten of welk ander Westers land dan ook geen betrouwbare partij om te onderhandelen. En dat is China wel. China komt over de vloer bij de moela's. Wordt vertrouwd en kan daar wel een constructieve rol spelen. En wij weten allemaal dat vanuit Iran weer de lijntjes naar Hamas en Hezbollah lopen. Ja, en die lijntjes lopen ook met Rusland. Is China dan een land wat zich aansluit bij Rusland om dit conflict dan op te lossen? Of houden ze zich daar verder van? Ja, nou, ik denk dat ze daar een beetje dubbelhartig in zijn. Want kijk, China is gebaat bij toch dat dit toch vrij snel gedeescaleerd wordt en dat er op termijn naar een langdurige vreedzame oplossing wordt gestreefd. Terwijl Rusland eigenlijk baat heeft bij destabilisering. Ja. En voor hun is het heel belangrijk dat westerse bondgenoten tegen elkaar uit worden gespeeld, dat het daar onrustig is. Want dat uiteindelijk een hoge olieprijs is voor de Russen weer gunstig. Olie en gas. En de Russen kunnen maar natuurlijk ook niet die olie weer verkopen aan China. Precies. Dus ik denk dat alhoewel ze delen de weerzin tegen het Westen en de rol van de Verenigde Staten, en ze laten niet na te benadrukken hoe hypocriet het Westen is. Hè? Dus het verschil in opstelling in de Oekraïnezaak en Israël-Gaza aan de andere kant. Maar tegelijkertijd lopen de belangen van Rusland en China ook wel degelijk uiteen in dit geval. Toch wel interessante tijden, hè, die verschuiving van het wereldtoneel. Ja, ja, never a dull moment als je het hebt bestudeerd. De gouden tijden voor jou als China-kenner. Dankjewel, Fred Singers. Graag gedaan. Feit. Feit of fictie? Ja, Lieke, over het kostenplaatje van iets waar we het vrijdag ook over hebben gehad, de internationale studenten. Ja, want we keken gisteren naar WNL op zondag en daar was VVD-lijsttrekker Jess Auguste gast. Zij wil de instroom van internationale studenten in Nederland beperken. Volgens haar gaat er namelijk flink wat geld uit onze overheidskast naar deze buitenlandse studenten. U ziet dat als je met onze plannen het aantal mensen naar Nederland, wat naar Nederland komt op asiel, werk en internationale studenten, als je dat naar beneden krijgt, dat ook heel veel geld scheelt. Dan ben je ook minder aan kwijt. Neem alleen internationale studenten. Dus het gaat over al honderden miljoenen. Ja, ik hoorde het haar zeggen gisterochtend. Honderden miljoenen, dat is nogal wat. Ja, zeker. Dus wij dachten, dat gaan we maar eens checken. Want te beginnen vroegen we hoeveel internationale studenten in Nederland eigenlijk telt. Brechtje Wijzenbeek, onderzoeker bij Nuffic, die zet de getallen nauwkeurig voor ons op een rijtje. Momenteel zijn er 122.287 internationale studenten in Nederland die hun volledige studie doen. Dat is 15% van alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Ja, met andere woorden, 1 op de 7 studenten in het Nederlands hoger onderwijs is internationaal. Op universiteiten ligt het trouwens nog hoger dan op het HBO. Ja, en we hebben het er al even over gehad vrijdag, maar mocht je dat gemist hebben, waarom is Nederland zo in trek onder internationale studenten? Ja, dat heeft volgens Wijzenbeek onder meer te maken met de inhoud van het onderwijs en de kans op een baan na de studie. Nederland biedt kwalitatief goed onderwijs voor een relatief lage prijs. Ook het grote aanbod van Engelstalige opleidingen spreekt studenten aan. Studenten voelen zich ook enorm aangesproken door de grote mate van persoonlijke en politieke vrijheid in ons land. En vooral voor studenten van buiten Europa speelt ook mee dat er goede baankansen zijn in ons land. Ja, dat is helder. Maar ja, het gaat natuurlijk. Het is een centenkwestie, deze feitenfictie. We gaan naar de kosten. Wat betaalt een internationale student om hier te mogen studeren? Ja, dat ligt er een beetje aan waar die student vandaan komt, vertelt Jonneke Bolhaar van het Centraal Planbureau. In sommige gevallen legt de Nederlandse overheid namelijk geld bij. Kom je uit een land dat in de Europese Unie zit, dan betaal je gewoon het Nederlandse collegegeld. Kom je echter niet uit een land in de Europese Unie, dan kan de onderwijsinstelling een tarief vragen wat wij passend vinden. Ja, dat kunnen bedragen zijn van 10.000, 15.000 euro per jaar. Het collegegeld dat je als student betaalt is niet kostendekkend. Kostendekkende tarief is eigenlijk het tarief wat ze aan de studenten vragen die niet uit de Europese Unie komen. Dus naast dat collegegeld van meer dan 2.000 euro betaalt de overheid daar ook ruim 7.000 euro aan rijksbijdrage. Ja, een student uit een EU-land, dus Spanje of Roemenië, dat kost de Nederlandse overheid zo'n 7.000 euro meer dan een student uit China of de VS. Nou, we weten van Nuffic dat van die 122.000 internationale studenten in Nederland 88.000 uit de EU komen. Ja, reken maar uit, elk een kleine bijdrage van 7.000, dan kom je inderdaad op die honderden miljoenen waar Jessicus het gisteren over had. Oké, dat zijn dan de kosten, maar levert het ook iets op? Ja, zeker, want die investering die verdient zich terug, vertelt Bolhaar van het CPB. Tijdens de studie kost de student vaak wat geld, maar na hun studie een deel blijft en gaat hier werken en belasting betalen. En dan leveren ze ook wat op. Het is niet eens een heel hoog percentage van die studenten hoeft te blijven om uiteindelijk toch meer op te leveren dan dat ze kosten tijdens die studie. Het levert Nederland ook honderden miljoenen op. Ja, naast dat geld heeft het nog meer voordelen. Zo profiteren we in Nederland van meer kennis en meer hoger opgeleid personeel op de arbeidsmarkt. Oké, dan terug naar de Jessicus, Lieke. Ja, volgens haar kosten internationale studenten ons honderden miljoenen euro's. Dat klopt, maar je moet niet alleen naar de uitgaven kijken. Cijfers van het CPB laten ons zien dat die studenten ook ons veel opleveren. Onderaan de streep houden we er zelfs meer geld aan over. Dus de uitspraak van Jessicus is fictie. Nieuws via de NOS dan. In Italië is een einde gekomen aan het grootste maffiaproces in decennia. De rechter deed vanmiddag uitspraak in een proces waarbij meer dan 300 mensen terecht stonden. Italië-correspondent Helene Daans. Goedemiddag. Goedemiddag. 300 mensen, zijn die ook allemaal veroordeeld? Bijna allemaal wel. Ja, het was een bepaalde clan van de 'Ndrangheta die hier terecht stond. De maffia in Calabrië, in Zuid-Italië. En het ging dus om de boss van die clan en de leden van die clan. Die stonden terecht voor moord, afpersing, dat soort mafioze activiteiten. Maar omdat dit zo'n megaproces was, stond ook het hele netwerk om die clan heen terecht. Opvallend veel witte boordencriminelen. Dus een oud politicus heeft 11 jaar gekregen. Er was een oud carabinieri-generaal, een openbaar aanklager. Dus iedereen die niet deel uitmaakte van die clan, maar wel er nauw mee samenwerkte, die bijvoorbeeld invloed uitoefende om die clan te bevoordelen, die is veroordeeld. In totaal was er in dit megaproces 4000 jaar stelstraf geëist en er is iets van 2200 jaar uitgedeeld. Dus nog steeds een zeer forse straf. En ik kan me voorstellen, ja, de maffia aanpakken, dat doe je niet zomaar. Dat is ook best onveilig, is in het verleden ook wel gebleken in Italië. Hoe ging dit proces in zijn werk qua beveiliging? Het was een zeer groot proces, zoals we al zeiden. En het was ook zeer uitzonderlijk, eigenlijk, die schaal. En inderdaad, zoals je zegt, dat heeft veel te maken met de veiligheid. Dus denk eigenlijk aan het Marengo-proces, wat we in Nederland kennen. Maar nog veel groter. Er was een speciale bunker opgetuigd met tientallen cellen. Plek voor zo'n 500 advocaten. Nog veel meer getuigen. En inderdaad, veel mensen die stonden in contact vanuit het buitenland. Vanuit geheime schuilplaatsen ook. Want er waren veel spijtoptanten die ook getuigden en die verborgen zijn op dit moment. Dus daar is heel veel tijd en werk in gegaan om die veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. En dat in acht nemende is het eigenlijk bijzonder dat het Openbaar Ministerie in Italië, dat grondig te werk staat, maar toch niet bekend staat om zijn snelle werkwijze, dat ze dat toch in 3 jaar dit proces hebben kunnen afronden. Ja, en nu dus die vele veroordelingen. Is dit nou een grote klap voor de georganiseerde misdaad in Italië? Dat zou je hopen en dat zal het OM in Italië ook zeker gehoopt hebben. Hè. Dit proces heette Rinascita. In het Italiaans betekent dat wedergeboorte. Maar we moeten realistisch blijven. Dit proces was tegen één clan van de 'Ndrangheta, niet tegen de hele 'Ndrangheta. Die organisatie bestaat uit veel meer clans die in verschillende regio's actief zijn. En die ook echt niet te benauwd zijn om elkaars territorium over te nemen wanneer er een clan wegvalt. Dus dat is ook wat we hebben zien gebeuren de afgelopen tijd. Het is niet zo dat de 'Ndrangheta zware klappen heeft geleden. Het is een symbolisch proces, een groot proces, maar op megaschaal. En als je het hebt over de maffia in het algemeen, helaas niet zo heel relevant. Oké, Italië-correspondent Helene Daans, dank je wel. Bianca Damink, waar staan de files? De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, maar ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam heb je nu ruim een uur tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, er is een aanhanger afgebroken, de rechterrijstrook is dicht. Met Crazy Little Thing Called Love. Twee dagen voor de verkiezingen en het is zelden zo spannend geweest. Vier partijen gaan aan kop in de peilingen. De VVD, NSC, PVV en GroenLinks PvdA. En deze partijen die gaan samen met BBB en D66 over een klein anderhalve uur met elkaar de strijd aan in het grote één vandaag verkiezingsdebat vanuit Ahoy in Rotterdam. Wij blikken er vast al op vooruit met Charlotte Nijs van het Eén Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag. Goedemiddag. We horen zo van jou de cijfers over de strategische kiezer. En onze politiek commentator Joost Vullings is ook al in Rotterdam. Hallo Joost. Ja, hallo Lammers. Ben jij al helemaal klaar voor het debat? Ja, ik wel. Maar ja. Die lijsttrekkers staan op het punt van binnenkomen. En reken maar dat die met heel veel spanning binnenkomen. Want ja, lijsttrekkersdebatten trekken altijd veel kijkers. We weten allemaal dat er nog veel kiezers zweven, die moeten hun keuze nog bepalen. Dus hangt er veel van af. Je kan zomaar 1-2 zetels kwijtraken of erbij krijgen. Maar aan de andere kant, zo'n debatsetting, je staat met meerdere lijsttrekkers op zo'n podium. Er kan van alles gebeuren. Dus dat is superspannend voor de mensen die hier zo de arena gaan betreden. Ja, en vooral die woordvoerders vinden het altijd heel spannend. Hè? Die gaan jou dan altijd vragen van welke vragen, welke thema's, wat komt er in orde, wat wordt er in de filmpjes gezegd? Ja, nou, dat valt mee. We hebben ze goed geïnformeerd. Ik zit overigens vlak bij het podium. Maar ik ben in een zaaltje gezet, Lammert. Nou, hè, laten we zeggen, het is artiestenbestaan en Ahoy is wat karig. Glamour in de polder weer bij jou. Oké, ja, we komen straks weer bij jou terug. Zometeen meer over dat debat en de laatste ontwikkelingen. Maar Charlotte Nijs van het opiniepanel, jij hebt onderzoek gedaan naar de strategische kiezer. Want ruim de helft van de mensen die van plan is om op GroenLinks PvdA te stemmen, is strategische kiezer. Zij zien hun stem als enige kans om een linkse partij groot te maken en om te voorkomen dat het land rechts afslaat. Ja, in geen achterban speelt dit zo sterk als bij hen. Die strategische kiezer, wie is dat precies? Nou, dat zijn mensen die een stem uitbrengen op een partij niet per se die het dichtst bij hen staat, maar op eentje waarvan ze hopen dat die de grootste wordt of in ieder geval mee kan doen in de coalitievorming na de verkiezingen. Ze willen dus met zo'n stem een partij groot maken. Ja. Ja, en uit ons onderzoek blijkt dat een derde van alle kiezers van plan is om zijn stem strategisch uit te brengen. En vooral dus bij de linkse achterban. Precies, ja. Dus we zien eigenlijk al langer dat de partijen op rechts, hè, dus NSC, VVD, BBB en PVV, die zijn groot genoeg voor meerderheid. En ze zoeken elkaar ook wel echt op in deze campagne. Nou ja, en nu passen linkse kiezers hun stemgedrag daar dus op aan om een rechtskabinet proberen te voorkomen. Nou, dat gebeurt onder verschillende linkse partijen. Zo vertelde een panellid dat hij normaal SP stemde, maar nu voor GroenLinks PvdA gaat. Ja, omdat zijn partij bij lange na niet de grootste gaat worden. Maar ook kiezers aan die andere kant, dus D66 en Volt, die neigen ook naar de partij van Timmermans. Allemaal dus om dat risico op een rechtskabinet zo klein mogelijk te maken. Maar dat gaat dus dan allemaal wel ten koste van die andere linkse partijen? Dat klopt. Ja, die kunnen echt wel slachtoffer worden van dit tactische stemgedrag. D66, nou, die staan er al niet echt bijster goed voor met 9 zetels in onze laatste peiling. Dat zijn er dus ten opzichte van de 24 die ze na de verkiezingen vorig jaar hadden. Nou, SP staat ook op flink verlies. Dus die kunnen die overstappende kiezers eigenlijk wel weer teruggebruiken. Maar het kan dus zelfs nog erger worden voor ze. Want we zien ook dat veel kiezers die nu zeggen bij een partij te zitten, ja, die zeggen toch nog wel, ik ga misschien nog wel op het allerlaatste moment die strategische stap maken. Dus dan heb je nog meer afhakers. Ja, maar goed, betekent dit alles ook dat er voor Timmermans nog een hoop te winnen valt? Ja, dat is enerzijds zo, maar het werkt ook andersom. We zien namelijk ook dat Timmermans met zijn partij echt wel wat strategische stemmers alweer is verloren. Dus dat waren linkse kiezers die eerder zeiden, ik ga strategisch gezien voor GroenLinks PvdA, maar die zijn nu weer terug bij hun initiële keuze. En we zien dat bij veel kiezers speelt omdat ze de campagne van GroenLinks PvdA echt vinden tegenvallen. Iemand vertelde ons bijvoorbeeld dat hij echt wel die partij eerder overwoog, terwijl zijn eigen keuze eigenlijk lag bij Volt of D66. Maar hij vond dat Timmermans het in zijn ogen zo had verknoeid dat hij toch weer terug was bij zijn originele keuze. Ja, Joost, Timmermans werd toch een beetje binnengehaald als iemand die het allemaal moest redden. Maar nu zeggen ze dus dat de campagne van Timmermans, dat ze die tegen vinden vallen. Dat is in ieder geval een opmerkelijke campagne waarin hij vooral toenadering zocht tot Pieter Omtzigt. Hoe zie jij dat? Hoe analyseer jij dat? Ja, dat hoor je wel, dat veel mensen dat vonden tegenvallen. Ja, het was dat debat in Arnhem aan het begin van de campagne. Ja, Timmermans zegt er zelf over. Ja, ik zocht ook gewoon toenadering. We leven nou eenmaal in een coalitieland, dan heb je mensen nodig. Ja. Maar hij zegt, ja, in die debatten kwam ik erachter dat Omtzigt niet met mij wilde. En toen ben ik natuurlijk wel meer tegen me gaan afzetten. En hij zegt dan iedere keer, ja, iedere keer kregen we de kritiek dat we zo liepen te bekvechten met elkaar. En dan ga je eens een keer een net debat aan. En dan is het ook weer niet goed. Maar wat hem volgens mij dwars zit, is dat ze hebben gekozen voor een premierscampagne. Dat je inderdaad niet te fel bent. Dat je een beetje probeert boven de partij te staan. En eigenlijk werkt een premierscampagne alleen als je al de premier bent. Ik bedoel, hè, mijn les, als ik een spindokter zou zijn, zolang je geen premier bent, mouw opstropen en er gewoon invliegen. Ja. Nou, dan zie je dat hij de laatste dagen ook wel meer gaat doen. Maar dat heeft hij het begin zeker te laten liggen. En ik heb het idee dat Frans Timmermans een beetje geschrokken is van wat hij hier heeft aangetroffen in Nederland. Qua de omgangsvormen in de politiek, maar vooral ook online. Dat hij toch wel denkt van jemig, er zijn echt een hoop mensen die me haten. En dat laten ze op een zeer luide tonen blijken. Hè? Lammert, jij kent de sociale media goed. De Kraag was daar een mikpunt. Daar moet je nooit eens van aantrekken. Ja, Jesse Klaver was ook een mikpunt. Ja. En Rob Jette. En hij krijgt dat nu bij elkaar opgeteld op zijn bordje. Volgens mij is hij daar toch een beetje van geschrokken. Heb ik Maar Joost, zou je dan zeg maar als je team Timmermans was denken, dan moet je toch maar weer een Diederik Samson 2012 gaan doen en er vol in gaan? Want dat, uiteindelijk werkt dat ook niet, want dan beloof je dingen die je uiteindelijk ook niet waar kan maken. Nee, maar ik denk dat het hem ook meer in de toon zit. Dat kiezers gewoon willen dat hij zich feller afzet tegen rechts. Dus niet dat je Kijk, dat is natuurlijk de balans en dat is altijd lastig in een campagne. Dat je de balans zoekt, dus niet jezelf overschreeuwen. Dat mensen denken, jee, maar wat staat daar voor een boze man? Nee. Maar ook niet dat je er terughoudend bent dat mensen denken, kom op, verdedig je standpunten, kom daar nu voor op. Weet je? Ja. En dat is natuurlijk een balans die iedere lijsttrekker moet zoeken. Want je wil gewoon niet als een schreeuwlelijk overkomen, maar je moet ook weer niet te mak zijn. Ja, Charlotte, het strategisch stemmen gebeurt nu dus vooral op links. Maar is er op rechts ook iets van zo'n beweging te zien? Ja, ook wel hoor. Wel kleiner. Maar je ziet wel dat PVV-stemmers ook wel dat uit strategisch oogpunt nu inzetten. Het zijn kiezers die eigenlijk meer thuis horen bij Forum voor Democratie, BVNL of Ja 21. Maar ja, die zeggen, ja, aan die kant komt alleen de PVV waarschijnlijk misschien wel in een regering. Dus dan ga ik toch maar voor de PVV. En we zien het ook wel bij een deel van de VVD-kiezers. Die hebben ook wel strategische overwegingen. Zij willen eigenlijk ervoor zorgen dat rechts de grootste is en blijft. En vooral ook dat Timmermans niet groot wordt. Ja, en kan het ook echt van invloed zijn tot slot op de uitslag uiteindelijk, denk je? Heel kort. Dat kan het zeker, ja. Dat zagen we bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021. Toen stapten kiezers op het laatste moment over van GroenLinks naar D66, omgedraaid van nu dus. Ja. En mede daarom is D66 toen heel groot geworden. En uiteindelijk zei achteraf 3 op de 10 van de toenmalige D66-kiezers dat met uit strategisch oogpunt was. Oké, nou, het wordt in ieder geval spannend vanavond. Dank jullie wel voor nu, Joost Vullings en Charlotte Nijs, want we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Lieke, wat is er nog? Ja, campagnetijd, hè? Dus alle partijen roepen hun partijprominenten op om iets leuks te zeggen, zodat je op ze gaat stemmen. GroenLinks Partij van de Arbeid moest schijnbaar wel erg ver terug in de tijd, want Joop den Uyl heeft een boodschap voor je. We zitten midden tussen de brokstukken van 13 jaar neoliberaal beleid en stilstand. En er groeit een generatie op die schreeuwt om verandering. Op straat, in de media en op TikTok. Ja, niet de echte TikTok. Joop den Uyl, want TikTok bestond nog niet toen hij leefde. Maar een AI-stemvervormer van Joop den Uyl. Nou, interessante tijden. Dat was Eén Vandaag voor nu. Maar straks om 6 uur zijn we dus alweer terug op deze zender voor het Eén Vandaag verkiezingsdebat. En om 6:15 is dat debat natuurlijk ook te zien op NPO 1 op tv. Maar nu eerst gaat hier Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Nog een hele fijne middag. Fijne middag. Afro Tros. De omroep voor ons. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG. Juridisch probleemoplossers. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf 8 euro per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.